Jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 24 lutego. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Czeka nas noc z silnym wiatrem i burzami. Już wieje. W Wielkopolsce są połamane drzewa i uszkodzone dachy. Sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o pobicie wójt gminy Zgierz. To syn kobiety. Skrócony karnawał wenecki, zawieszone spektakle w mediolańskiej La Scali. Na północy Włoch szerzy się koronawirus. Są pierwsze skutki wichur nad Polską. Połamane drzewa, uszkodzone dachy i podtopione ulice w południowej Wielkopolsce. Najbardziej wiało w powiatach ostrzeszowskim i kępińskim. Tam wciąż strażacy odbierają sygnały o szkodach spowodowanych przez silny wiatr i deszcz. Przez Kalisz przetoczyła się burza z piorunami, ale nie wyrządziła zniszczeń. Silny wiatr spowodował sporo awarii sieci energetycznej. O 21:00 bez prądu w Wielkopolsce było około 10 tysięcy odbiorców. Na Dolnym Śląsku ponad 28 tysięcy, a w Lubuskiem prawie 25 tysięcy. Odwołano niektóre kursy pociągów kolei śląskich. Tylko do 20:00 strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 350 razy. Wichura ma związek z niżem Julia, który po południu nadciągnął nad zachodnią Polskę. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Najmocniej ma wiać właśnie na południu kraju, mówi synoptyk Jakub Gawron. W nocy prędkość wiatru może tam w porywach osiągać do 110 km na godzinę. W pasie od północy ziemi lubuskiej przez centralną Polskę po Lubelszczyznę. Prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze zostało wydane również dla strefy nadmorskiej. W obszarze nadmorskim prędkość wiatru w porywach może dziś w nocy dochodzić do 75 km na godzinę. W Tatrach porywy do 160, a w Sudetach do 180 km na godzinę. W nocy na południu i na wschodzie kraju mogą pojawić się słabe burze. One będą związane z oddziaływaniem pofalowanego frontu atmosferycznego. Na tym froncie te burze będą się tworzyć. Może być tak, że powstanie taki front porywów, szkwałowy wiatr bez wyładowań, ale miejscami zapewne, tak jak prognozujemy, te wyładowania się pojawią. W ciągu dnia słabe burze możliwe również na wschodzie kraju. W związku z silnym wiatrem władze lotniska w Katowicach apelują, by ci, którzy będą korzystać z tego portu nocą, śledzili tablice odlotów na stronie internetowej. Sieć obserwatorów burz informuje na Facebooku, że silna linia szkwałowa i układy burzowe na południu Polski zmuszają samoloty lecące do Krakowa i Katowic do wybierania okrężnej trasy przez okolice Sandomierza, a nawet Tarnowa. Natomiast rejsy do Wrocławia, z południa i wschodu Europy lecą przez Czechy. Sąd rozpatrzy dziś wniosek o 3-miesięczny areszt dla syna wójt gminy Zgierz Barbary Kaczmarek. Jest podejrzany o dotkliwe pobicie matki. 34-latek wczoraj usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania u swojej matki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Aktualnie jest to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności w wymiarze od lat 3 do 15. Mówił rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. 58-letnia kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Zawieszone wszystkie spektakle w mediolańskiej La Scali, zamknięty teatr La Fenice w Wenecji. O północy kończy się też wenecki karnawał, który został skrócony o 2 dni. To z powodu koronawirusa, który szerzy się na północy Włoch. Są już 152 przypadki. W obu regionach, których stolicami są te miasta, czyli w Lombardii i w Wenecji Euganejskiej, zanotowano zdecydowaną większość potwierdzonych dotąd w kraju przypadków zachorowań. Austria wstrzymała całkowicie ruch kolejowy z Włochami, a polski główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do Italii. Anglojęzyczne wydanie Listy Ładosia oficjalnie zaprezentuje w Londynie Instytut Pileckiego. To uaktualniony wykaz opublikowanego w grudniu spisu ponad 3200 osób, którym w okresie II wojny światowej polscy dyplomaci przy pomocy żydowskich działaczy wystawiali fałszywe paszporty latynoamerykańskie. Grupę nazwano od nazwiska polskiego ambasadora w Bernie, Aleksandra Ładosia. Paszporty i poświadczenia obywatelstwa Paragwaju, Hondurasu, Haiti i Peru czyniły z Żydów obywateli państw trzecich i zwiększały ich szanse na przeżycie Holokaustu. Sporządzenie listy ponad 3000 posiadaczy paszportów życia organizowanych dzięki poświęceniu polsko-żydowskiej grupy Ładosia było nie lada wyzwaniem, przyznają autorzy wykazu. Jak mówi Bartłomiej Zygmunt z Instytutu Pileckiego, już polskojęzyczne wydanie spotkało się z dużym odzewem. Dzięki publikacji udało nam się ustalić około 50 osób, które wcześniej wcześniej los był nieznany. W publikacji anglojęzycznej już zawarliśmy te nowe dane. Po londyńskiej premierze Listy Ładosia jej współautorzy udadzą się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaplanowano spotkania w Nowym Jorku i w Connecticut. Badacze podkreślają, że wykaz ponad 3000 osób zawiera tylko część tych, którym próbowali pomóc polscy dyplomaci i ich żydowscy współpracownicy. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Południowa połowa Polski z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem, mocniejsze podmuchy też nad morzem. Wiatr ma ucichnąć przed południem. Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami, a na północy nawet z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a początkowo również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie słabe burze. Termometry pokażą od 5 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Dobry wieczór, przed mikrofonem Janusz Deblesem. Zaczynamy. Fantastyczne, oj, oj, to radość To Iwona Lorenz w piosence, do której tekst napisała Agnieszka Osiecka. Dlaczego zaczęliśmy od tej piosenki? No to jeszcze się wyjaśni w dalszym ciągu naszego spotkania. Zacznę od prezentacji gości, od mojej lewej Martyna Wojtkowska. Dobry wieczór. Anna Kołodziejczyk. Dobry wieczór. Katarzyna Laskowska. Dobry wieczór. I Marek Miller. Dobry wieczór. Marek Miller, oczywiście założyciel Laboratorium Reportażu, które działa przy Uniwersytecie Warszawskim. Co dzisiaj w audycji nas czeka? No spojrzymy na podcasty. To ostatnio coraz bardziej popularne słowo. Kto i co za tym stoi, jeszcze do końca nie wiemy, ale sporo się dzieje w tej dziedzinie, więc spróbujemy o tym wspomnieć. Przyjrzymy się również fotografiom, a właściwie dwóm paniom, które robią zdjęcia. No i co jeszcze? Porozmawiamy o książce. A zaczniemy od przeglądu wydarzeń przygotowanego przez Martynę. Przewodnik dokumentalny. Co, gdzie i kiedy dzieje się w świecie dokumentalnym, śledzi Martyna Wojtkowska. Premiery książkowe. W Tanzanii poluje się na albinosów. Z części ich ciał czarownicy robią amulety i eliksiry przynoszące szczęście. Odcięte ramiona, odrąbane nogi, wybite zęby. Palce, dłonie, stopy, uszy, serca, jelita, wątroby, penisy i łechtaczki. Cenny jest każdy, nawet najmniejszy kawałek. Philip Skront przez lata przysłuchiwał się strasznym opowieściom z dalekiego świata. Aż postanowił, że poleci do Dar es Salaam i spróbuje zrozumieć to, co przeraża. Philip Skront, nie róbcie mu krzywdy. Premiera książki 4 marca. Aleksandra Gumowska rusza w podróż tropem bohatera książki w 80 dni dookoła świata. Przemierza cały glob i odwiedza 11 wielkich miast, m.in. Paryż, Kair, Kalkutę, Tokio i San Francisco. Chce sprawdzić, jak na sprawy seksu, orgazmu, partnerstwa i aranżowanych małżeństw patrzy się w różnych kulturach. Pyta, czy internet zastąpił romantyzm. Czy poligamia jest lepsza niż monogamia? Seks w wielkich miastach, czyli opowieść o intymnym życiu ludzi z różnych zakątków świata, do przeczytania już od 25 marca. Teatr. A we Wrocławiu Instytut imienia Jerzego Grotowskiego jak co miesiąc organizuje spotkania teatru na faktach. Twórcy sięgają po sytuacje i bohaterów codzienności. Zwierzęta nie mają praw, sen i rodzimowiercy. W marcu odbędą się czytania performatywne Wrocław, Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium 7 marca. Film dokumentalny. Polski archeolog profesor Andrzej Niwiński od ponad 30 lat szuka grobowca faraona Amenhotepa I w Egipcie. Pomimo zwątpienia ze strony współpracowników, on ciągle wierzy i nie przestaje dążyć do celu, który sobie wyznaczył. Przed nim ostatnia misja i ostatnie miejsce, gdzie może znajdować się grobowiec. Czy uda mu się w końcu odnaleźć zaginionego faraona? W poszukiwaniach towarzyszy mu kamera Moniki Krupskiej, która pracowała 4 lata nad realizacją swojego debiutu filmowego. Premiera A co, jeśli nic, jest planowana na marzec. Wydarzenie ze świata dokumentalnego. Jak świętuje Dzień Kobiet Warszawa? W dniach od 6 do 10 marca odbędzie się pierwsza edycja Hair Dogs Film Festival. Festiwal jest poświęcony twórczości kobiet. Będzie można obejrzeć 61 filmów dokumentalnych, pełno- i krótkometrażowych, filmy eksperymentalne, animacje i prace wideo. Wśród nich znalazła się jazda obowiązkowa Ewy Kochańskiej. Nie jedziemy? Jedziemy. Prawdziwe Swarowskie. Co to oznacza? Bo prawdziwe. Jako sukienko, jako sukienko. A ci, którzy zamiast oglądać, wolą posłuchać, powinni nadstawić ucha na to, co gada Kamil Bałuk, reporter. Oraz podcaster in spe. No właśnie. Podcaster in spe organizuje spotkania dla fanów audioseriali i podcastów. Czego możemy się spodziewać? Ja będę stawiał w naszym cyklu wieczorów fanów podcastów w Faktycznym Domu Kultury na audioseriale przede wszystkim. Ich nie jest za dużo, mamy na razie tylko kilka, więc do tego dołączam jeszcze co ciekawsze podcasty. Nie za bardzo mi by tu zależało na podcastach poradnikowych, na podcastach takich blogowo-lifestyle'owych. Chodzi o takie podcasty, które opowiadają jakieś historie. Nie musi to być od razu wielki audioserial, ale tak jak w wypadku pierwszego spotkania z Okuniewską, musi być ten element storytellingu, gdzie widać, że jest dobrze przemyślane to, w jaki sposób ktoś opowiada. Spotkania odbywają się w warszawskim Faktycznym Domu Kultury, ale szerokość geograficzna nie ma tu znaczenia, bo spotkania są transmitowane na profilu Bałk Gada. A nad jakim tematem teraz pracuje podcaster in spe? Temat i... No dalej, śmiało. Ten temat jest to pewien tekst kultury, mówiąc szeroko, bliski wielu Polakom, który nie jest taki, jak przeciętny Polak myśli. Nie będzie to słowacki ani Mickiewicz, ale blisko. Czyli tajemnica. Na razie tajemnica, bo czekam, aż trochę zagęszczą nam się prace. Dokumentowałem go sobie niespiesznie. On się nie nadawał na książkę, bo mi pomysł książki zresztą odrzuciły wydawnictwa, za co jestem im bardzo wdzięczny, bo dzięki temu mam idealny temat na podcast. No kurczę, nie będę dłużej mówił, bo i tak nie mogę powiedzieć więcej, a tak to będę tylko denerwował słuchacza. Dziękujemy. Bałk gada i stara się nie denerwować słuchaczy. No i tyle od Martyny Wojtkowskiej. Tym razem wiedzą Państwo, co przed nami. I pomysł jest taki, że oprócz tych wydarzeń, które zapowiadamy, jeszcze próbujemy do niektórych z tych zapowiedzi wracać, po to, żeby niektóre wątki, niektóre tematy rozwinąć. Tak będzie również w dzisiejszej audycji. Marek, ty pierwszy raz słyszysz chyba? Przewodnik dokumentalny? Tak. Co sądzisz o tym? Jestem pod głębokim wrażeniem. Znaczy uważam, że to jest bardzo cenne, żeby spróbować uporządkować to, co do nas dociera. To znaczy większy nacisk może bym tylko położył na to, to jak na przykład w programie telewizyjnym są gwiazdki, to żeby tu zwrócenie uwagi, co w tym wszystkim jest jak gdyby szczególnie cenne, co zwraca uwagę, co warto by zapamiętać, co jest oryginalne, co jest jedyne w swoim rodzaju. Ale na pewno nie słyszałem o czymś takim, żeby ktoś robił przegląd sztuki dokumentalnej. Także to, że zaczynamy, no to jakby fantastyczne. No tu Martyna ma specyficzny głos, bo ona nie ma... No to powiem coś takiego, co nawet nie będzie mogła spać dzisiaj. Jak siedzi do Londynu, to może jednak uśnie. No słucham, że ma głos, słucham. Że ma głosy... Nie ma głosu reporterki wycierucha, tylko takie dobrze ułożonej panienki. Ale może to jest a właśnie ekscytujące. Czy ja mogłabym prosić o definicję, bo po raz pierwszy spotykam się i tu poszerzam swoje studia. Kim jest reporterka wycieruch? A taki lekko głos przepalony papierosami, zmęczony. Może to przychodzi z czasem. Ze stanem podgorączkowym zawsze. Ja myślę, mówiąc że... krótko, jak słyszymy, to wiem, że to taka osoba, która po prostu ociera się o życie. A w telewizji też ci, którzy prezentują programy reporterskie, są w ogóle nie z tego świata. Oni w ogóle jakby nigdy gdzieś po terenie nie jeździli, tylko po prostu przychodzą jak do biura, więc... Ale tu nie, ja już się żartuję, to jest w porządku, no ale to jest takie, bo być może to powinno być takie inaczej niż taki wyobrażony wizerunek branży. Może to powinno być tutaj poukładane i w porządku. Mnie się podoba. Nieważne od czego zaczynamy, ważne na czym skończymy, ale ten w ogóle, ten przegląd jest rzeczą niezwykle cenną. Ponieważ żyjemy w nadmiarze informacji, to taki przegląd może nam porządkować ten świat i na tym polegałaby jego wartość. Mhm. No fantastycznie, że panie są dzisiaj z nami, bo dzięki temu jesteśmy w laboratorium reportażu, a nie w sanatorium reportażu. Panie znakomicie zaniżają średnią wieku. No a teraz będzie o tych podcastach troszkę, bo jeśli słuchali nas państwo miesiąc temu, mówiliśmy o czarnym romansie, mówiliśmy o tym, że słowo podcast powraca, no i nawet byliśmy umówieni na dzisiaj ze współautorem jednego z tych podcastów, Cezarem Ciszewskim. Niestety pilne sprawy go wezwały gdzie indziej, więc zostaliśmy z tym tematem sami, no ale proszę posłuchać, jak się czarny romans zaczyna. Czarny romans. 7-odcinkowy audioserial dokumentalny o Janie Wiesławie Polkowskim. Twórcy serialu spróbują rozwiązać zagadkę jednego z najbardziej tajemniczych warszawskich bezdomnych, zwanego przez wielu Czarnym Romanem. Jej odkrywanie zajmie blisko rok. Żeby być jak najbliżej dawnych ścieżek Romana, autorzy serialu urządzą studio nagrań w domu braci Jabłkowskich na ulicy Brackiej. Zajrzą nie tylko za róg na Chmielną czy Nowy Świat, ale też poza Warszawę i poza Polskę. Do Berlina, Amsterdamu oraz Nowego Jorku. Legendarnym złodziejem albo legendarnym psychologiem. A to miał kogoś zabić, a to miał mieć jakieś niezwykłe wizje. Był królem, księciem czy księżycem. Handlował dolarami. A nie był księciarzem. To był bogaty człowiek, tak inteligentny. Spokojny, skryty chłopak taki. Taki sztywny chłopak, nie bojący się nikogo, potrafiący się bić. W skrócie, nie był to dobry człowiek. Ja go pamiętam z dobrej strony. Tak jakby mnie prześladował. Był po prostu piękny. Myślałem, że to jest tancerz. Imperator, kurde, z Gwiezdnych Wojen. Był niesamowicie stylish. Uważałam go za taką legendę najmłodszych lat. Jaka to legenda? Kto to był w ogóle? Był zwykłym elementem. Taki duch, no, miejski duch. Miał kutasa do kola. Super bohater marvelowski. Nie ma tak nie boże, proszę. Nazywam się Michał Marczak i będę narratorem tej opowieści. Jestem filmowcem dokumentalistą, ale od dziecka fascynowało mnie radio. Czołem! Dzisiaj mamy 24 marca 1986 roku. Michał jest w dobrej formie. Powiedz raz, dwa, trzy, cztery. Ja powiem raz, dwa, trzy. Co będziemy dzisiaj robić? Nagrywać. Mów do mikrofonu. Dlatego. O właśnie, żeby cię było słychać. To mi ten mikrofon spada. No nie pisz tym dyszkantem, tylko mów głosem normalnym. Nie. Jak słyszycie, moja adykcja od zawsze pozostawiała wiele do życzenia. Gdy byłem nastolatkiem, dostałem się na staż do radiostacji, ale redaktor po 5 minutach zdjął mnie z anteny i moje marzenie runęło. Historia Czarnego Romana sprawiła, że po wielu latach to radiowe marzenie może się w końcu spełnić. Przez lata widywałem Czarnego Romana w centrum miasta, ale przyglądałem mu się z daleka. Najbardziej utkwiły mi w pamięci momenty, gdy uprawiał jogę pod Zamkiem Królewskim, w przerwach przegryzając cytryny, lub kiedy krzyczał do narodowców, aby się wyluzowali i ćwiczyli razem z nim. Słyszałem wiele teorii na temat przeszłości Romana, ale wtedy o wiele bardziej interesowało mnie, w jaki sposób działa on na ludzi i na miasto. Aż pewnego dnia nagle zniknął. Nie żyje Jan Wiesław Polkowski, znany jako Czarny Roman. Legendarny warszawiak, najsłynniejszy stołeczny bezdomny. Zmarł wczoraj w wieku 67 lat. No i tak brzmi początek pierwszego odcinka serialu. Pani śledziła ten serial w większych porcjach? Od początku i do końca. Powstało 7 odcinków, jestem po ostatnim, wiem jak się kończy, ale nie zdradzam. No ale podobno to jeszcze nie jest koniec. No właśnie, tu powstaje pytanie. Niby seria się zakończyła, ale po dzisiejszej rozmowie z Cezarym Ciszewskim wiem, że no, ma w sobie nadal niedosyt, więc właściwie pytanie, czy będziemy słuchać drugiej serii? Nie wiadomo. Natomiast no, bardzo ciekawa historia, bo dwóch filmowców, Michał Marczak i Cezary Ciszewski, zabierają się za nową formułę, czyli za radio, za dźwięk. No i pytanie, jakim to wychodzi, to też jest bardzo ciekawe. Podobnie jest w przypadku serialu śledczego Pisma, magazynu opinii, gdzie z kolei dziennikarz piszący zajął się przygotowaniem podcastu, no, czyli robi de facto audycję radiową, która trafia do internetu. My z Markiem słuchaliśmy tych podcastów. No nie wiem, jakie ty miałeś wrażenia? Powiedz. No ja w ogóle zawsze jestem za poszukiwaniem, za eksperymentowaniem, bo uważam, że to jest wartość sama w sobie. Zawsze może się z tego coś narodzić. Na razie to są pytania i niepokoje. Czym to się naprawdę różni od reportażu radiowego tak naprawdę? To jest pierwsze. A drugie, sam temat, bo niewątpliwie ten zwielokrotniony portret jest intrygujący, prawda? Ale czy rzeczywiście coś za tym stoi? Bo bardzo często ludzie tego typu, żyjący często na granicy normy, jak bezdomni, się okazuje, że poza tym wariactwem tam niewiele jest więcej. To znaczy opowiadamy o tym, on jest tajemnicy, ale prawdziwa tajemnica to jest coś nieokreślonego, a co oświetla całą resztę, a nie jesteśmy w stanie tego sformułować. Ale to coś, co jest tajemnicą, bardzo silnie oświetla całą resztę, więc tu jest pytanie, czy to, że on był i miał żonę i kłopoty, no dobra, ale o co chodzi? I ja mam taki niepokój, że często w tych historiach, które są pozornie nieprawdopodobne i niezwykłe, no właśnie o nic nie chodzi tak naprawdę. No, że są ludzie, którzy żyją na granicy normy. I tyle z tego wynika. I moim zdaniem, jak na taki wysiłek, trochę mało. Mhm. No kiedyś, żeby obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu w telewizji na przykład, trzeba było włączyć odbiornik o 20:15 na przykład i jak się tego nie zrobiło, no to właściwie przepadło, tak? Tutaj internet nam przyszedł z pomocą i dzisiaj no, nie tylko mogą posłuchać Państwa audycji w radiu na żywo, ale także sięgnąć po nią w dowolnym momencie, bo te audycje oczywiście są umieszczane w sieci. Ja w 2006 roku pojechałem do Irlandii. To wtedy było Eldorado dla Polaków. No i tam pośród kilku różnych spotkań zdarzyło mi się przeprowadzić rozmowę z jednym z pierwszych polskich podcasterów. To były wtedy początki, 2006 rok. Rozmawiałem z panem Filipem, no i tak pomyślałem, że skoro rozmawiamy o podcaście, no to może warto posłuchać tej audycji raz jeszcze. W Polsce jak ktoś się pyta, jak ci leci, co słychać, no wiesz, no ciężko jest. A tutaj nawet jak komuś teściowa umrze, babcia wpadła pod samochód, to zawsze ktoś powie, że how are you, I'm grand, okay. I może to jest czasem takie przesadzone, ale ogólnie ludzie są właśnie tak nastawiani gdzieś do świata, do codziennego dnia pozytywnie. Też mają problemy, tak jak u nas na przykład w kraju, ale ogólnie jest takie nastawienie pozytywne do świata, że jeśli coś jest nie tak, to będzie okej. Okay. Serdecznie witam, Filip Dawidziński, grafik z Dublina. No i podcaster. No i podcaster, to przede wszystkim. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Od ponad roku pakuję me słowa w butelkę, jak pan powiedział, i wysyłam świat. Nie wiadomo, kto słucha, aczkolwiek słucha mnie coraz więcej osób. Podcast to jest taka nowa forma na słuchanie radia. Ja już od ponad roku jako chyba 5. albo 6. polski podcaster chwalę się tym, że jestem w Irlandii, chwalę się tym, że mam coś do powiedzenia, chwalę się tym, że jestem, może tak bym to ujął. Celami, cały twój Paryż spod czubek i mój. Celami, wymyślony. Celami, ciebie obchodzi, przejmujesz się. Podcast 56, podcast nie tylko dla orłów i podcast samosia.com. Dzisiaj specjalnie dla Państwa w takim jakby podwójnym wydaniu. Witamy w ostatni tydzień listopada. Małgorzato, co Ci się kojarzy z ostatnim tygodniem listopada? Kojarzą mi się z Andrzejkami. Żadna dziewczyna nie da Ci tego, co podcast dla orłów z miasta irlandzkiego. Irlandii! Jestem już ponad 2 lata, czyli we wrześniu 2004 przyjechaliśmy z Poznania w 4 osoby. 2 dziewczyny, 2 chłopaków i chyba chcieliśmy zmienić otoczenie i klimat, w którym mieszkaliśmy. I to był chyba powód, dla którego tutaj przyjechaliśmy, bo wszyscy pracowaliśmy w dobrej agencji reklamowej w Poznaniu i jakoś dobrze w miarę zarabialiśmy wszyscy. I tak jak większość ludzi w Polsce przyjeżdża tutaj ze względów koniec końców finansowych, chcą lepiej zarabiać, to Naszym też powodem pewnie mógłby być powód finansowy, ale 50% albo jeszcze więcej było to, że po prostu chcieliśmy zmienić środowisko, otoczenie. Słuchacie rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Nie Tylko Dla Orłów, pisane razem.com. Tam mnie Państwo znajdą, tam mnie Państwo posłuchają i zobaczą, bo nie tylko podcast, ale wideokast, czyli jakby forma wizualna, program telewizyjny. Serdecznie witamy Państwa, a w zasadzie serdecznie witamy na imprezie andrzejkowej gdzieś w środku Europy. I kogóż my tutaj spotkaliśmy, proszę Państwa? Czy pamiętają Państwo ten wspaniały, głęboki głos? Witajcie, kochani. Zażeram się właśnie przepyszną papryczką. Tutaj Hadrian. Nie wiem, kiedy ostatni raz byliście na imprezie andrzejkowej, ale muszę przyznać, że ja chyba nie byłem na żadnej tego typu imprezie od 8 czy 9 lat. Także trzeba było coś wykombinować i mamy tutaj fenomenalne towarzystwo. Mamy ludzi z Austrii, z Francji. Wyobraźcie sobie, że nawet... Z Francji tu mamy akurat taką małą drużynkę. Jest Jean-Marc, z którym pracuję. Jest Ania, która pracuje w Narodach Zjednoczonych. Jest Laura, która póki co jeszcze się uczy. Jest Brigitte, która pracuje w szpitalu. Jest Malo, który jest prezydentem klubu Toastmasters i jest jednocześnie attaché handlowym konsulatu francuskiego. To bardzo miło. Ale tak w ogóle, to mamy tutaj i bezrobotnych, i studentów, i dyplomatów, i specjalistów, i wariatów. Tak. I całą taką różną mieszankę. Daje mi to dużo znajomości, daje mi to dużo satysfakcji, zabiera trochę pieniędzy i jeszcze więcej czasu, ale nie są to jakieś koszty straszne, są to po prostu koszty tylko użytkowania serwera i oprogramowania komputera, ale przede wszystkim przyjaźnie, które się nawiązały z ludźmi takimi samymi jak ja. Bardzo mili ludzie, ogólnie bez żadnych problemów, skłonni do pomocy. Podcast dał mi właśnie przede wszystkim dużo takiej wirtualnej przyjaźni, którą konsumujemy także na naszych spotkaniach takich w realu, jak to się mówi. I think his name's Philip, the naughty boy. Oh, yeah. I tak, i nie. Yes, that's his name. Philip Czerwiński, did I say right? Sexy motherfucker. Jeszcze raz próbujemy. Come here, baby. Yeah. Czerwiński. You sexy motherfucker. Dawidziński. Yeah. It's great. That would be a good name for a vodka, that. You know that. Udzielałem się od 96 roku jako czatownik albo czater na portalu gazeta.pl. Od samego początku, jak ten czat powstał. I dużo miałem właśnie takich znajomości wirtualnych z czatu. I wcale to nie są ludzie jacyś, takie było, mam wrażenie, bardzo długo przeświadczenie, że ci, którzy czatują, to są ludzie skrzywieni psychicznie albo jacyś, którzy nie umieją się znaleźć w normalnym świecie, a to jest nieprawda. Hey there, you are listening to samosia.com. The first German podcast in Polish language. Ładna blondynka ma akcent już niemiecki, znaczy się, że jest w Niemczech już dość długo. 18 lat w Niemczech. Dlaczego od 18 lat i czy chce zostać dłużej, mąż, dzieci? Czy to tylko zależy od tego, czy się ma męża i dzieci, żeby nie, zostać ja się pytam, tam, ja się tylko pytam. Nie. Blondynka w żółtej koszuli jest wolna, aha, bezdzietna. Zadam takie pytanie, które zadam dzisiaj każdemu. Pierwsze pytanie jest z Polski, skąd pochodzisz? Z Gliwic. Z Gliwic. I chciałem się spytać, czy słyszałaś o tym, że nasz premier, czy prezydent, już cholera nie wiem, powiedział o tym, że ludzie, którzy wyjechali z Polski, to są nieudacznicy. Nie, nie słyszałam o tym, ale jeżeli tak to jest, jeżeli on jest tego zdania, no to owszem. Aha, dobrze. Żałujecie tego? Nie. No nie wiem, ja się też nie czuję. Czy my jesteśmy nieudacznikiem? Tak, ja się czuję nieudacznikiem. Jak pan prezydent powiedział, to ja też tak się czuję. Uwaga, uwaga, słuchajcie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Tu Hoflander, kłaniam się. Podcast jest częścią już mojego życia i ja wydaję co wtorek audycję. I to powoduje, że muszę sobie jakiś ten tydzień mojej pracy poukładać tak, żeby mieć te 2-3 godziny na zmontowanie tego. Jakiś czas na przemyślenie tego, co ma być w następnym odcinku. Traktuję to jako naprawdę jako hobby, jako nie wiem, niektórzy lubią iść w piątek wieczorem z kolegami na piwo albo do kina. Ja też lubię chodzić do kina i na piwo, ale lubię też właśnie się sprzedawać poprzez podcast. No, zaraz zobaczymy tą jasną przyszłość, jak bardzo się pięknie realizuje w postaci wosku. Kobiety lubią wosk, szczególnie na nogach. Tu masz garnuszek z płynnym woskiem, to jest wosk, to wygląda jak woda, ile ale to wosk jest. Ile mogę wlać tego wosku? Troszeczkę? Przelewam teraz przez klucz. Ojejku, co tam wyszło? To wygląda na... Słoń! Słoń. Przyniesie ci szczęście, czyli cię szczęście czeka. Nie tylko dla orłów. Okej, my się tutaj teraz bawimy i śmiejemy, ale takie okazje są trochę głębsze, bo możemy potem współpracować. Kto wie, jak spotkamy się następnym razem, na jakiej płaszczyźnie. Właśnie, to jest dosyć ciekawa sprawa. I to, co ja obserwuję bardzo ciekawe, że Polacy za granicą potrafią się dużo lepiej zorganizować niż w Polsce. Ja się tylko zastanawiam, czy to jest nasza generacja taka otwarta. Ja nie jestem pewna, czy w Niemczech zawsze takie spotkania były, czy to nie jest jakiś nowy powiew. Ja mam trochę za sobą incydent Stanów Zjednoczonych, powiedzmy, i teraz jak jestem tutaj w Niemczech, to co widzę, że naprawdę jest świetną rzeczą poznawać nowych ludzi, rozszerzać swoje kontakty, współpracować między sobą, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak można sobie nawzajem pomóc. I to, że pochodzimy z tego samego kraju, to tylko może nam pomóc nawzajem. Zrozumieć się, bo żyjąc poza krajem, okej, możemy się adaptować. Ja się bardzo dobrze czuję w Düsseldorfie i w Niemczech, ale jednak te takie niuanse językowe, poczucie humoru, wymiana różnych myśli w języku polskim jest mi bliższa. Spójrz na lepszą stronę życia www.nietylkodlaorłów.com. Sieć bym podzielił na dwa takie skupiska, na podcasty polskie, które raczej nie informują o tym, co się dzieje w danym miejscu, tylko informują o tym, co dany człowiek robi i komentuje, powiedzmy, rzeczywistość, powiedzmy, polską. A podcasty takie jak na przykład jest Łukasz z Detroit, jest Gosia z Niemiec, jest Przemek z Holandii oraz Darek z Holandii, jest Darek z Australii, jest z Brazylii też Marek. I to są podcasty takie, co ja robię, ale też chcę pokazać, co się dzieje u mnie na podwórku, w tym wypadku brazylijskim albo amerykańskim, moim irlandzkim. Ma pan rację, że to jest taka globalna sieć skrytych informatorów Polskiego Radia, sekretni agenci Polskiego Radia, którzy informują nieoficjalnie o tym, co się dzieje w danym kraju, w danym mieście, na danym podwórku. Witam serdecznie, podcast Podcinek, zaległy podcast numer 21, zaczynamy. Mówi was Arek, ten podcast nadaje dla was Irlandii, Dublina. W Irlandii jest 3 kropki, najlepiej na świecie. Irlandia, tutaj właśnie jest takie krótkie, małe wyniki z magazynu Economist. Magazyn Economist ocenił jakość życia w poszczególnych państwach i Irlandia jest na pierwszym miejscu. Kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, pan minister tutaj finansów, pan Brian Cavan, ogłosił nowy budżet na rok 2007, no i co? Słuchajcie, no jest taka sytuacja, że wszyscy będziemy płacić mniejsze podatki. Z wykształcenia jestem witrażystą. Siedzimy teraz w kościele, gdzie za pana plecami są piękne witraże. W kościele przerobionym na knajpę, żeby nie było niedomówień. Kościół protestancki, bo jeśli by był to kościół katolicki, to by to nie przeszło w Irlandii. Jestem grafikiem teraz, takim samoukiem. Od 10 lat pracuję w agencjach. 7 lat pracowałem w Polsce, od niecałych 2 lat pracuję w dwóch agencjach w zasadzie w Dublinie. Dobra agencja, mili ludzie, w której zresztą pracuje jedna miła Polka, bo Polaków tu w zasadzie jest mnóstwo wszędzie. Też nas obsługiwała przemiła kelnerka o imieniu Ewelina. Polacy są tu wszędzie i chwała temu krajowi, że pozwala nam tu przyjeżdżać, zarabiać i poznawać się. Wprost z Zielonej Irlandii. Tu podcast nie tylko dla orłów. No tego mi było trzeba. Pan nie ma wątpliwości, że warto, ale dlaczego warto być Polakiem? No warto być Polakiem, bo się Polakiem urodziło. Jest takie pytanie, które każdy musi sobie postawić. Czy warto z tego faktu obiektywnego, na który nie ma się żadnego wpływu, faktu urodzenia, wyciągać wnioski pozytywne, czy też negatywne? Ja jestem głęboko przekonany, że warto wyciągać wnioski pozytywne. Radio Orła. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, nie. To jedziemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W laboratorium reportażu interesuje nas badanie nowych, nieodkrytych jeszcze możliwości, które stoją przed reportażem. To oczywiście głos Marka Millera, który nam przypomina, po co my się tutaj spotykamy i o co w tym wszystkim chodzi. No to był podcaster, tak jak Państwu powiedziałem. Reportaż powstał w 2006 roku, wczoraj, rozmawiając z panem Filipem, który już wrócił do Polski, wrócił do Poznania. No i oczywiście w dalszym ciągu trzyma rękę na pulsie, stara się być na bieżąco z tym, co się dzieje w polskim podcastingu i potwierdził oczywiście to, o czym wspominaliśmy, że ostatnio jest duży ruch, że pojawia się bardzo dużo nowych podcastów, no ale też zastanawiam się nad tym upływem czasu i chętnie przy okazji dłużej bym porozmawiał z panem Filipem na temat tego powrotu do Polski, co zostało, co było powodem tego powrotu. Natomiast no, o podcaście mówiliśmy. Te podcasty, o których pan Filip tutaj opowiadał, no to były takie bardzo odautorskie, osobiste opowieści o tym, jak nam, podcasterom, się w różnych miejscach na świecie żyje. Tak to funkcjonowało. Oczywiście te pozycje ukazywały się w miarę regularnie, na tym to polegało, ale też podcasterzy, jak było słychać w tej audycji, to tworzyli niesamowitą rodzinę, która od czasu do czasu w różnych miejscach Europy i świata się spotykała po to, żeby pogadać ze sobą w realu. No nie wiem, jak państwu się słuchało? Przede wszystkim myślę, że jak słuchałam też tego materiału, no to już ładnych parę lat upłynęło, ale też jak śledzę teraz trochę ten rynek, nazwijmy to, podcastowy w Polsce, no to jest bardzo zróżnicowane zjawisko tak naprawdę. W tym pojęciu podcastu mieści się i takie po prostu swobodne nawijanie przed mikrofonem i bardzo dużą popularność też tego typu opowieści, czasami przechodzące też w serie czy seriale, można już spotkać w polskiej sieci, ale też to te na przykład seriale, o których mówiliśmy na początku, czyli Czarny Romans i Śledztwo Pisma, ja to też może nie tak od początku do końca, ale kilka odcinków wysłuchałam tego. Właśnie nawet trochę obejrzałam, złapałam się na tym, słuchając, że te produkcje naprawdę pięknie przenoszą w ten świat, o którym opowiadają i naprawdę można zapomnieć, że się tylko i wyłącznie słucha. Są bardzo dobrze przygotowane, bardzo profesjonalnie, bardzo takie plastyczne. Pan Marek zapytał, czym różni się w takim razie w ogóle podcast od audycji dokumentalnej czy reportażu radiowego. No ja tak trochę z zazdrością słuchałam tych produkcji, dlatego że chociażby obszerną formą, na którą w radiu jest coraz mniej czasu. Ja bardzo często słyszę, że no, musimy się spinać, musi być krótko, musi być wartko. I mam wrażenie, że trochę tam jest powrót do takiego, no takiej wolności twórczej też, tak? Także nie ograniczania się w czasie, to jest naprawdę piękne. Jest więcej przestrzeni, ale też więcej możliwości ma słuchacz, tak jak pan wspomniał wcześniej. No to ja jako słuchacz mogę sobie założyć słuchawki w dowolnej porze, posłuchać, wczuć się w ten klimat. Ja nie ukrywam, że Czarnego Romansu słuchałam sobie właśnie chodząc chmielną, chodząc ścieżkami Romana, bo no, też byłam jedną z osób, które gdzieś tam mijały go po drodze. No i właściwie ta wolność, że nie musisz czekać do 19.30, 20.15, żeby ten kolejny odcinek się pojawił, no to jest z punktu widzenia słuchacza, no coś niezwykłego. No chciałem, i to wynosi. Chciałem zapytać, bo ja znam tylko tą pierwszą część. Czy po wysłuchaniu tych kiluś odcinków to jest tak, że my te rozkochujemy się w tym bohaterze? Czy on z nami zostanie dłużej? Czy przez tego bohatera przychodzi jakaś głębsza prawda? To jest tak, że ta opowieść tak wciąga i wchodzimy w romans, tak, można powiedzieć, z tym bohaterem. Ja dzisiaj spędziłam 3 godziny, nawet nie wiem kiedy, z tym podcastem, z tym serialem dokumentalnym. Słucha się tego bardzo dobrze. Można tego słuchać z przerwami, w dowolnym momencie przestać, ale tak naprawdę bardzo trudno przestać tego słuchać. Ale to tylko moja obawa, bo myślę, że dzięki tym obawom tutaj Janusz mnie jakby zaprasza do programu, jest taka, czy to trochę nie jest tak jak z filmami akcji, że jak my włączamy telewizor, to po prostu nie możemy oczu oderwać, bo to jest tak dramaturgicznie zrobione. A film się kończy, mówimy, kurczę, 2 godziny, ale o co chodzi? No Cage grał, no tak, no to fantastycznie. Ale o co chodzi? A nie wiem, o co chodzi. Więc dlatego pytam, czy ten bohater, chciałbym utrzymać, znaczy odpowiedź, czy z wami został na dłużej, no czy on no, niesie jakieś symptomy nowego typu bohatera, czy on coś mówi o nas, o kraju, nie wiem, o sytuacji, nie wiem. Czy on coś mówi ważnego, czy on z nami zostaje, czy my się rozkochujemy w tym bohaterze. Przyznam, że ze mną został chociażby Czarny Roman. Ale przez co? Ja wiem, ale tak. To są stwierdzenia. Ale no my tutaj warsztatowo. Został, ponieważ co? Ponieważ przeniosłam się w epokę, w której on był królem. To były też moje jakieś osobiste wspomnienia mojej przeprowadzki również do Warszawy, więc gdzieś tam podróżuję się z jednej strony z tym bohaterem, ale tam jest też bardzo ciekawa pozycja narratora, który bardzo tak aktywnie wkracza w tę opowieść. I też jak gdyby te wspomnienia, jak doszedł do tego, że jest tym no, dzisiaj narratorem tej opowieści, to były takie dwa tory, ale to jest oczywiście jakiś tam pryzmat osobisty, ale myślę, że przez to, jak ta opowieść jest snuta i przez też taki właśnie komfort słuchania jej wtedy, kiedy mogę, kiedy chcę, ma to większe szanse. Tutaj mówimy o konkretnych bohaterach, nie wiem, jakby to sprawdziło się przy innych bohaterach, ale mam wrażenie, że właśnie te okoliczności, kiedy podcastu możemy słuchać, dużo bardziej mogą nam dać szansę zaprzyjaźnić się, zostać, zapamiętać. Że on jest nośnikiem tego czasu, o którym opowiada, tak? Że dzięki niemu można wrócić do... W tym przypadku tak. Ja się zastanawiam, czy dałoby się z tych materiałów, na podstawie których ten serial powstał, zrobić pełnokrwisty reportaż radiowy. Ciekawe wyzwanie, ale nie wiem. No bo ja słuchając tych... A może jeszcze ciekawsze, po co? Po co? Co by dał taki, no właśnie, nie daje sam? Bo robiąc reportaż, zadalibyśmy sobie na pewno pytanie, dlaczego robimy tę audycję, co na końcu ma się na tym sicie odcedzić, prawda? A tak to czasami mam wrażenie, że to jest taka gra na czas, na zwłokę, że historia oczywiście nas wciąga. No tak jak mówiłeś o tym filmie akcji, że kończy się i właściwie nie wiadomo. Tak, że nie można oczu oderwać. Spędzamy 2 godziny, ponieważ autobus się pali, jedzie przez most i dojedzie, czy nie. Na pewno będziemy oglądać do samego końca. Tylko no i co? No i następny autobus jedzie i się pali. Także to nie ma końca. To znaczy, te nowe technologie są strasznie wciągające. One nam dają nowe możliwości, ale myślę, że naszą rzeczą jest jak gdyby cały czas patrzeć, czy to rzeczywiście ma wartość, tak? Czy to ma wartość i jaką? Na czym ta wartość polega? Na przykład tutaj, jak słyszałem tę audycję z Irlandii, no to jest takie sprzedawanie siebie. To też nie jest źle, bo to zawsze wszystko... Ale w dobrej wierze. Tak, bo w Polsce trzeba było zawsze ojczyznę zbawiać. Nikt nie było czasu, żeby o sobie mówić. I nareszcie ludziom po prostu wymocamy, że wstali rano, że myją zęby, no a potem idą gdzieś tam i coś tam robią. No i tylko sam autor tego podcastu z Poznania mówi, że chodzi mu o sprzedawanie siebie. Ja myślę, że to gdzieś zajdzie, jeżeli po tej pierwszej takiej fali zachłyśnięcia się, no że można mieć swoją decyzję, że można mówić, co się chce, że jest się wolnym, pójdzie jakaś taka większa dyscyplina, bo tylko takie skupienie i dyscyplina ma znaczenie. Bo to jest prawda, że fantastycznie, że możemy tą audycję w nieskończoność. Ale kiedyś taśma filmowa była bardzo droga, to zanim operator wcisnął guzik, to się 10 razy zastanowił. A dzisiaj można kręcić bez przerwy, tylko potem nie ma siły tego oglądać. Że jest niebezpieczeństwo, tak? Że coś przychodzi tak łatwo i przez to nie można z tego odcedzić tego, co ma znaczenie. Ale myślę, że w przypadku tych produkcji akurat mamy do czynienia naprawdę z dobrą jakością. To nie jest po prostu taki słowotok czy coś, co nie ma jakiejś głębszej koncepcji. Dla mnie, kiedy słuchałam tego, pomyślałam, że dzięki takim produkcjom wraca kultura słuchania. Coś, co było już na wymarciu, od czego odchodziliśmy, bo telewizja, bo daj też Boże, wszystkie te obrazkowe media. A teraz mam wrażenie, że wracamy do kultury słuchania i chociażby z tego powodu to jest olbrzymia wartość podcastów. No dobrze. To jedziemy dalej. Tak jak mówiliśmy Państwu na wstępie dzisiejszego spotkania, próbujemy powracać do tych wydarzeń ze świata dokumentalnego, o których wspominaliśmy wcześniej. No i w styczniu wspominaliśmy o wydarzeniu, do którego teraz wracamy. Spotykamy się w kawiarni, bo jeśli nie w terenie, to tutaj Marta Rybicka, fotografka dokumentalna, pracuje nad swoimi zdjęciami. Obrabia, kadruje i wybiera te najlepsze. Teraz pracuje nad cyklem Dobro Wspólne. Marta przez 12 miesięcy będzie starała się sportretować w działaniu 12 pozytywnych bohaterów, którzy robią coś dla innych i są w tym niezwykle skuteczni. Brzmi tajemniczo? Nic dziwnego, bo większość historii jest jeszcze nieznana, ale jest pierwsze zdjęcie. Kobieta w luźnej, żółtej sukience, a może za dużym t-shircie, przemawia do mężczyzn, którzy siedzą na krzesłach. Nie widzimy ich twarzy. Ona gestykuluje. Ona to Marina Julia. Mówi Marta Rybicka. Maryna jeździ do więźniów, do aresztów śledczych. Na podstawie książki, którą napisała i na podstawie swojej osobistej historii w związku z pewnym mężczyzną, który był recydywistą, Maryna pokazuje świat podzielony kratami. Poprzez swoje doświadczenia chce pokazać tym więźniom, że oni, będąc nawet w więzieniu, są wciąż ojcami, są wciąż mężami, braćmi, synami i żeby o tym nie zapominali. I Maryna właśnie poprzez tą swoją historię uświadamia im to, że ich dzieci na nich czekają, to oni powinni jakby trzymać się tego najbardziej na świecie, bo możliwe, że to jest jedyna rzecz, która pomoże im wrócić do rzeczywistego świata, takiego już na wolności. Czy to była jedna sesja fotograficzna? Jak to wyglądało w praktyce, realizacja tego projektu? Z Mariną byłam w dwóch aresztach śledczych. Do trzeciego i do czwartego mnie nie wpuścili z aparatem. Podczas tej godziny czy dwóch godzin widać po twarzach coś, czego się nie widzi na co dzień u więźniów. Widziałam facetów, którzy ocierają łzy, którzy są rozczuleni, bo jeżeli ktoś im mówi, że jego dziecko na niego czeka i mówi wprost i że tęskni i dalej go uważa za tatę, to nawet taki twardziel, który mocno przeskrobał, w dalszym ciągu jest człowiekiem. Czy od razu wyjmowałaś aparat? Jak fotografuję mężczyzn w grupie, zawsze jest tak, czy jestem brunetką, czy byłabym blondynką, czy miałabym długie włosy, czy krótkie. Zawsze jest uśmiech, że przychodzi dziewczyna z aparatem i fajnie na nią popatrzeć. Ja o tym doskonale wiem. Ja też patrzę na nich, to są młodzi mężczyźni, przypatruję im się, my się nawzajem obserwujemy. Ja od razu mam zawsze aparat przy sobie, żeby oni wiedzieli, kim ja jestem i żeby wiedzieli, że jestem tu po coś, mam swoje zadanie. No właśnie, ale powiedziałaś o całym procesie, o całej historii, natomiast masz na to tylko jedno zdjęcie w tym projekcie. Jest to pewne wyzwanie, bo jesteśmy umówieni tak, że ja robię kilka zdjęć i tylko jedno idzie do druku. To jedno zdjęcie jest zawsze najpierw wybierane przeze mnie, później jakoś wspólnie konsultujemy, czy ono też dobrze wizualnie wygląda, czy ono zadziała w taki sposób, jaki cała historia może na kogoś zadziałać. Zdjęcie z Mariną, mieliśmy dylemat, czy pokazywać twarze tych więźniów, czy jednak ją bardziej samą. No i zdecydowaliśmy się na to, że nie będziemy pokazywać twarzy tych więźniów, chociaż tam są te emocje, to jest to, co ja chciałam uchwycić, sfotografować, ale niekoniecznie jest to potrzebne, bo czytając opis i wyobrażając sobie tą sytuację, można tych więźniów zobaczyć sobie nawet wyobrażając w głowie. W każdym z tych przypadków to będzie pozytywna historia o człowieku, który jest zaangażowany, ale jeśli spojrzymy choćby na nagrody fotograficzne, to tam po prostu im bardziej drastyczny obraz, tym on łapie łatwiej uwagę. A w tym momencie no, mówimy o czymś, co jest z reguły pozytywne. Jak ty to traktujesz? Zauważyłam, jak ja reaguję na tego typu obrazy. Gdy widzę rzeczywiście jakąś tragedię na zdjęciu, czy jakąś kolejną smutną historię, tego jest tak dużo i wszyscy wiemy, że to się nigdy nie skończy. Zaczynamy być na to, ja bym to nazwała wręcz przytępieni, czyli jakby na to nie reagujemy. Ale jeżeli w gąszczu tych smutnych historii, tych drastycznych historii, tego zła, które się dzieje na świecie, są te perełki takie dobre, to wydaje mi się, że naturą ludzką jest wychwytywanie tego jeszcze bardziej i one bardziej na nas działają. Stwierdziłam, że jeżeli opowiada się o ludziach pozytywnych i opowiada się o czynach pozytywnych i o tym, że ludzie mimo trudnych momentach w życiu potrafią się kochać, potrafią się przytulać, potrafią się z dziećmi bawić, to jest coś najważniejszego. Cykl Dobro Wspólne powstaje we współpracy z kampanią Organizacje Społeczne to Działa. Portrety Marty Rybickiej można oglądać w magazynie Pismo. A z Martą Rybicką rozmawiała Martyna Wojtkowska. No i tak się składa. Mamy do czynienia z kolejnym serialem, do którego punktem wyjścia są pojedyncze zdjęcia. prawda? No i jakie to jest trudne wyzwanie, żeby się zmierzyć, w jednym zdjęciu opowiedzieć całą historię, czy to się da? A tym zdjęciom towarzyszy jakiś opis jeszcze? Jest króciutki opis, no ale ten opis nie wyczerpuje historii. Ja po rozmowie z Martą miałam wrażenie, że dowiedziałam się znacznie więcej właśnie dzięki temu, że miałyśmy możliwość się spotkać, ale tu też jest drugi haczyk w tym projekcie. Jak opowiadać o czymś, co jest dobre? Przecież dobro z punktu widzenia reportażu, no nie ma w sobie dramaturgii. Żeby opowiadać o tym, co jest dobre, musimy mieć zło. A tutaj jest fotografka, która w tak krótkiej formie chce zdziałać coś niezwykłego. I czy to jej się uda? Jestem bardzo ciekawa efektów tego projektu i czekam na kolejne zdjęcia. No ja pamiętam tekst Marka Millera napisany w programie Festiwalu Mediów w Łodzi przed laty, w którym było takie zdanie, że zło jest ciągle lepiej zorganizowane i lepiej opłacane, że z dobrem się ciężko przebić. Lepiej sprzedaje, ale zapominamy zawsze powiedzieć jedno, że tak naprawdę intrygujące i tajemnice jest dobro, bo zło jest dość określane, bo jest brakiem czegoś. Zło to jest brak, ale dobro to jest nie wiadomo co. Że nie wiemy, jak ludzie postępują jakby dobrze czy szlachetnie, to jest jakaś niezwykła tajemnica. I pociągająca tajemnica, i to wyzwanie, które tutaj sobie postawiłaś, po prostu jest bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo ważne. Ostatnio byłem potwornie zmęczony i bardzo późno w nocy zobaczyłem film o siostrach, które pracują tam, gdzie matka Teresa pracowała. No, matki Teresy nie ma, ale one tam dalej pracują. Jak jedna z tych sióstr zaczęła opowiadać, co ona robi właściwie w tym miejscu, gdzie ludzie umierają, a ona im pomaga. Polka. Była tak nieprawdopodobna siła tej opowieści, że ja po prostu całe to zmęczenie ze mnie spadło i otwartymi oczyma to oglądałem. Ona mówiła rzeczy bardzo proste, tylko siła polegała na tym, że ona, to była siostra zakonna, która naprawdę ma powołanie. Ona, bo ciągle ci księża pedofile, ale są ludzie, którzy naprawdę są dobrymi księżmi, dobrymi siostrami zakonnymi. I ona mówiła proste rzeczy, one były nieprawdopodobne. Więc dobro też się no jakby jest ważne. Jest też najważniejsze. Więc taki projekt, nawet jak ona nie uzyska to takiego rozgłosu, prawda, się nie przebije, bo to myślę, że jest bardzo ważne, żeby takie próby były, że to fantastyczne, że dokumentarystyka jest tak otwarta na bardzo różne rzeczy, a nie tylko na jedno. Jeżeli chodzi o fotografię, to wydaje mi się, że tu nie chodzi o to, żeby pokazywać zło, tylko najważniejsze są emocje. Można zrobić bardzo dobry portret, a jeżeli są emocje na czyjejś twarzy, to już ma siłę, więc można. Tak, ale znacznie łatwiej jest epatować czymś, co jest złe. Jeśli spojrzymy na gazety, na to, co jest w mediach, to mamy po prostu taki nadmiar tych obrazów, które są drastyczne, że właściwie, no przyznam, że ja też chciałam porozmawiać z Martą z tego względu, że właśnie to jest jakoś taka miła furtka i miła odmiana, żeby mówić o czymś, co jest po prostu dobre. No zobaczymy, jak projekt się rozwinie. Jedziemy dalej. Kolejne nagranie przygotowała Katarzyna Laskowska. Amazońska dżungla, Syberia, Indie, góry Pamiru to krańce świata, do których dotarły pierwsze Polki na początku XX wieku. Czaplicka, Dzieduszycka, Mrozowska i Ssakowa. Rozmawiam z Ulą Ryciak, autorką książki Poławiaczki Pereł, która opisuje ich historię. Czy one były znane jakby na miarę tego, jak żyły? Jakoś tam pewnie były znane, ale że ich męscy, rówieśnicy o podobnych dokonaniach z całą pewnością mieli większą rozpoznawalność. W przypadku Czaplickiej naturalnie był to taki imperatyw badawczy, naukowy. Ona była antropolożką i chciała zrealizować swoje pragnienie czysto naukowe. Chciała przeprowadzić badania, wyjeżdżając na Syberię. Ssakowa w jakimś sensie można powiedzieć, że realizowała takie odziedziczone po mężu, ona była wdową, marzenie, by obejrzeć owady, którymi się szalenie interesowała. Jeśli chodzi o Mrozowską i Dzieduszycką, ten cel był jakiś bardziej nieokreślony. To była po prostu potrzeba doznania, potrzeba eksplorowania świata. Powody były inne w przypadku każdej z nich, no ale na pewno to, co je łączy, to jakby ta otwartość na przygodę, na jakiś rodzaj poznania, na jakiś rodzaj doświadczania innego świata, ale też samej siebie wobec tego innego świata. One w trakcie przeżywały też chwile bardzo trudnych emocji, okresów lęku potwornego, jakiejś tęsknoty, a nawet w przypadku jednej z bohaterek możemy mówić o czymś w rodzaju takiego, nie wiem czy użyłabym słowa obłędu, ale to było takie doświadczenie bliskie obłędu. Także to były krańcowe doświadczenia, nie tylko fizyczne, ale to były też te przeszkody takie mentalne. To jest ta zagadka naszych minionych dekad patriarchalnych, jak to się stało, że te kobiety nie były właściwie udokumentowane i ta opowieść o nich nie przetrwała. Ale myślę, że to jest super moment teraz, że my mamy tę szansę, że my możemy je wyłowić z tego cienia i możemy